25. Tesvif. Hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmak. Hadis-i şerifte, 5 şey gelmeden evvel, 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce, hayatın kıymetini, hastalıktan önce, sıhhatin kıymetini, dünyada, ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan, gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel, zenginliğin kıymetini buyuruldu. 26. Fasıkları sevmek. Fıskın en kötüsü zulümdür. Haram işleyene fasık denir. 27. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleri ve alimleriyle alay küfürdür. 28. Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmektir. Hadis-i şerifte, fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun, buyuruldu. 29. Müdahene ve müdara. Gücü yettiği halde, haram işleyene mani olmamak ve dünyası için dinini vermek müdahenedir. Dini için dünyasını vermeye müdara denir. 30. İnat ve mükâbere. Hakkı doğruyu işitince kabul etmemek. 31. Nifak. Münafıklık. İçinin dışına uymaması. 32. Tefekkür etmemek. Günahlarını, mahlukları ve kendini düşünmemesi. 33. Müslümana beddua. 34. Müslümana kötü isim takmak. 35. Özrü reddetmek. 36. Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmek. 37. Haram işlemekte ısrar. 38. Gıybet. 39. Tevbe etmemek. 40. Mal ve mevki hırsı. Kötü huylardan kaçınmalı, iyi huylu olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ibadetleri az olan bir kul, iyi huyu ile kıyamette yüksek derecelere kavuşur. İbadetlerin en kolayı ve çok faydalısı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.